और श्रवण विधि जो है वो आत्मा को देहातिरिक्त बताने में है। श्रवण विधि का अंग क्या है? धर्म। धर्मानुष्ठान करो, क्या होगा तो धर्मानुष्ठान से अंतःकरण शुद्ध होगा और प्रेम पदार्थ का शोधन होगा। तो प्रेम पदार्थ का शोधन और अंतःकरण की शुद्धि में धर्म उपयोगी है, और तत्पदार्थ के शोधन और अंतःकरण की शुद्धि में एक श्रवण विधि का अंग है, एक निधिध्यासन विधि का अंग है। दोनों से दोनों जो है, इसलिए शास्त्र को गलत कहने वाले जो हैं वो या तो शास्त्र जानते नहीं है, या तो नए चेले बनाने के लिए उनको थोड़ा झकझोरते हैं कि जब उसकी समझ में नहीं आएगा तो हमारे पास पूछने के लिए आएगा। शास्त्र बिल्कुल परमात्मा का बोधन करने वाला शास्त्र है। अब ये बात हम आगे धीरे धीरे आपको सुनाएंगे। अगली बात हम आगे धीरे धीरे आपको सुनाएंगे। देखते देखते आगे ये बढ़ना चाहिए। तो मैंने आपको सुनाया हो गया, एक बुद्धि आदमी को कहीं जाना था, लालटेन हाथ में ली, खड़ा हो गया, 10-15 हाथ दिखता है, 2 मील जाना है, कैसे पहुंचेंगे? जानकार ने उसको बताया कि जितनी दूर बीतता है उतनी दूर तुम आगे बढ़ो, 10-15 हाथ चले जाए तो 10-15 हाथ फिर देखते जाए, 10-15 हाथ चले जाओ तो 10-15 हाथ और देखते जाए, और इस तरह तुम 2 मील पहुंच जाओगे। तो पहले मालूम करता है कि रोशनी केवल 10-15 हाथ दिखाते हैं, लेकिन जो जो आगे बढ़ते जाते हैं क्योंकि रोशनी जो है वो आगे आगे भी दिखाती जाती है। पहले तो ये सोच लो कि धन मकान संबंधी मैं नहीं हूं, मेरे मानो कर्माएं हैं, तो बाद में तुमको मालूम पड़ेगा कि मेरी भी नहीं। लेकिन उनकी मन के मुताबिक जब तक चलो तब तक तुम्हारे हैं, और जहां उनके मन के खिलाफ चलो तो वो तुम्हारे नहीं है। लीलापन तो मन के अनुसार होता है, नहीं तो लोग मां के, बाप के, पति के सलाह छोड़ देते, कैसे छोड़ देते, पत्नी को कैसे छोड़ देते, भाई बहन के बेटे को कैसे छोड़ देते। ये लीलापना तो रहता ही तब तक है जब तक उसमें सुख बुद्धि और अनुकूलता बुद्धि रहती है। तुमने इतने विवेक करो कि दुनिया में जो तुम्हारा माना हुआ है वो तो तुम उसके मन के मुताबिक चलते हो, उसके मशीन बन के रहते हो, उसके खिलौने बन के रहते हो, तब वो तुम्हारा है। क्रीड़ा मृग हुए बिना कोई किसी के अपना दुनिया में नहीं बना सकता, उसका खिलौना बनना पड़ता है। तो पहला विवेक ये है कि अपना मैं बना शरीर तक सीमित है, शरीर से जो बाहर है जो मैं नहीं है। अब शरीर में ही देखो कितना मैं कितना मेरा, जो तो जाल को संवारते हैं कि ये मेरा है, लेकिन ऐसे आत्मा रहता है पहले से सफेद हो जाता है, जड़ जाता है, ये अपना कहां है। मौसम बदलते ही हम उसके कटवा के कम देते हैं, यही तो उसकी कीमत है। तो मन तो और भी कर लेगा, उसमें जो बल है, शक्ति है, प्रेम है, विवेक करो कि हाथ में जो चीज आई और गई वो तो मैं हूं नहीं, ये हाथ भी मैं नहीं, तो हाथ में जो ताकत है तो मैं हूं। एक ताकत में जब लकड़ा लग जाता है तो ताकत कहां जाती है, तो अच्छा ये इच्छा तो नहीं है, तो इच्छा भी हमेशा कहां रहती है, मैं तो हमेशा रहता हूं। अच्छा इसमें जो कर्तापन है तो मैं हूं, तो कर्तापन भी हमेशा कहां रहता है। एक बार ऐसा प्रसंग आया कि मैं अपना हाथ उठाना चाहता था देने, फिर मैं उसे सिर झुकाना चाहता था तो मैं झुके, उठना चाहता था तो मैं उसे बैठा हुआ था, और हमारा कर्तापन शरीर पर बिल्कुल लागू नहीं होता था। अच्छा कहो हमेशा हम भोगते ही रहेंगे तो आनंद की भोगता भी कहां से रहोगे। जबरदस्ती जो खाता है आनंद भी खो जाता है। तो हम नए प्राण, नए मनो, नए विज्ञान, नए देश में विदेश की जागृति हो जाए, और संस्कृत वाले जागृति शब्द का ही प्रयोग करते हैं क्रिया में भी और भाव में भी। हिंदी में तो जागृति शब्द देखते हैं, जागृति तो जैसे स्मृति धृति ऐसे जागृति। हमारे जीवन में विवेक का जागरण होना चाहिए, और उसमें जो मैं नहीं है उसको मैं मानने में अरुचि होनी चाहिए। तो विवेक और अरुचि होना, उसमें जो मैं नहीं है उसको मैं मानने में अरुचि, वैराग्य है, और फिर अपने जीवन में शाम दाम ऊपर अपनी शिक्षा श शांत शांत उतर तक चिकित्सित समाहित श्रद्धा युक्त भूतिया आत्मनिय आत्मान पहले अपने से भले मानुष सुना लो फिर ब्रह्म से मिलो। देखो किसी बड़े आदमी से मिलना होता है तो उसके सामने अच्छी पोशाक पहन के जाते हैं, मांगना हो तो कंगला बन के जाते हैं और मिलना हो उससे तो अच्छी पोशाक पहन के जाते हैं। तो तुम्हारे साथ ये जो खून की हड्डी मांस गुस्सा मित्र लगा हुआ है और जरा इसकी तो सफाई कर लो। बड़े ताकतवर बन के जा रहे हैं प्राण और पोष को लेकर के, तो कहेगा भाई जी पहलवान आदमी इस गुंडे के घर में मत आने दो। बोले कि बहुत इच्छाएं लेके मन लेके जा रहे हो तो परमेश्वर कहेगा इतना बड़ा मंगता आ रहा है दाया घर में है, ये तो हमारा खजाना ही खाली करने को आ रहा है। तो मनी मैं पोष को हिस्से को बुद्धि का अभिमान लेके भी मत जाओ और भोग विलास में आसक्त बनारसी आदमी हुए महाराज भांग के पिए हुए हैं और पान खाए हुए हो और कुर्ते पर पान की पीठ गिरी हुए हैं और किल्लत वाली टोपी लगाए हुए हो बनारसी आदमी लखनऊ आदमी किसी से मिलने जाएगा पान वान की पीठ गिरी होगी कुर्ते पर तो कहेगा दादा बड़ा भोगी विलासी है भांग पी के आया है इसको मत मिलने दो। तो आनंदमय कोष है ना ऐसे ही है जैसे पान वान खाते पीठ गिरा के धान के नशे में मत फेंके तो जाए तो वो है मिलने का रास्ता नहीं है। तो कोई अपना पांडित्य दिखाने के लिए आए तो हम बड़े बुद्धिमान बड़े पंडित हैं बोले ज्यादा तुम अपनी पंडिताई और बुद्धि अपने घर में रखो हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई अपनी मांग बताने के लिए आए कोई अपना बल बताने के लिए आए कोई गंदा कपड़ा लत्ता पहन के गुस्सा मित्र लेके आए हैं और कोई पलटन की पलटन साथ लेके आए हैं तो ये तो भले मानुष से मिलने का तरीका नहीं है। तो ये दुनिया का परिवार जो है ये पलटन की तरह है और हड्डी मांस शाम का शरीर ये गंदगी की तरह है और प्राण जो है ये पहलवानी की तरह है मन जो है ये ममते की तरह है बुद्धि जो है ये अपनी दुर्गता वैदिश्य का अभिमान है और नशे में धान पी के और पान खा के और दंखन के महाराजों से नहीं जाया जाता ये सब छोड़ दिया जाता है। ये सब प्रियतम के मिलन में बाधक है तो शांत दानता है उपरता है प्रतिक्षु समाहित है श्रद्धा दिखते भूतया आत्मनिय आत्मान पश्य मन में शांति हो खत खत खत ऐसे नहीं एक महात्मा ध्यान कर रहे थे एक पंडित जी उधर से निकले खड़ा कहने हुए कटाकाश कटाकाश कटाकाश है न। तो महात्मा ने कहा दादा यहां तो सब मुर्दे बैठे हैं इसमें तुम क्या खटखट कर रहे हो मुर्दे की सुधार में ज्यादा कि लाता हुआ कोई भले मानुष के पास जाना चाहे कैसे जाएगा। हम एक बार एक सिविल सर्जन के घर गए हमारे एक साथ थे तो उन्होंने वो उनका जो चिट्ठियों का चिलिंदा रखा हुआ था ना वो फंसाई हुई थी चिट्ठियों से उसको उठा लिया और एक एक करके सबको अलग करके मेज पर फैला दिया। उसको बड़ा आश्चर्य हुए सिविल सर्जन कि ये क्या शिष्टाचार है कि ये भले मानुष हमारी जमाई हुई चिट्ठियों को एक एक करके फैला रहा है। फिर हंसता था दांत नहीं है, है ना। मन शांत हो और हाथ पांव किसी के सामने कुर्सी पर बैठे हैं, पांव हिलाते जा रहे हैं, है झूमते जा रहे हैं, तो दांत नहीं है। इसका अर्थ घोड़ा सजा नहीं है, अंश भी घोड़े पर कोई तैयारी नहीं करना चाहता। इसे होता है तो पहले पूछ लिया महाराज ब्रह्म क्या है, फिर बोले की जरा मैं वो एक चीज लेकर दिया था, फिर आगे फिर बात की तो फिर चले गए जरा रसोई घर में देखना है कुछ। तो अब इतना विक्षेप है तो ब्रह्म ज्ञान क्या ठीक हो गए। देखो एक बात चिकित्सु हूं, समझाने वाले ने डांट दिया, आज से महाराज आज हम नहीं आएंगे, है ना। बोले क्या आज जरा सर्दी का मौसम ठंड ज्यादा चल रही है, कर रही है, आज गर्मी ज्यादा है, आपके पास आगे बैठेंगे तो तकलीफ होगी। तो चिकित्सु जरा सर्दी गर्मी सहने की भी तो इच्छा होनी चाहिए ना, चिकित्सा होनी चाहिए। समाज होता है और एकाग्र मन से नहीं सुनते हैं, जरा उनकी ओर देखते हैं, जरा उनको खोद लेते हैं, जरा उनको छेद लेते हैं, जरा उनको हंस लेते हैं, है ना। तो समावित नहीं है ना, कुछ समावित नहीं है। और बोले रही तो ऐसे जगते रहते हैं, कहां ब्रह्म और कहां आत्मा और कहां परमेश्वर और कहां श्रद्धा। श्रद्धा दुखते रूपया आत्मन या आत्मानंद के सिर्फ श्रद्धा की संपत्ति लेकर के सब ये बात सीखी जाती है। तो अब ये बात आपको स्पष्ट है, अपर का अर्थ है कि बुद्धि से जो चीज बनाई जाती है वो बिगड़ती है, जो पैदा होती है वो मरती है, जो देखी जाती है वो आंख से ओझल होती है। जब दृष्टम तन्नष्टम, जब जन्म प्रबल होती है, जो पैदा होती है वो मरती है। तो विवेक पूर्वक ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में चलना होता है, ये अठासठ का अर्थ है। और ब्रह्म पाने की इच्छा नहीं है, एक बड़ी भारी बात उसमें है, जो चीज सब जगह है, सब समय है, सब है, अपना आपा है, उसको पाने की इच्छा जो है वो तो उसके अज्ञान से होती है। मानो इसको हम यहीं नहीं देखते हैं, अभी नहीं देखते हैं, अपने स्वरूप रूप से ही नहीं जानते हैं, इसलिए तो उसको पाने की इच्छा होती है। तो प्रेक्षा दूसरी चीज है, अर्थात ब्रह्मज्ञानक प्रेक्षा, ब्रह्मक प्रेक्षा। हम ब्रह्म को पाना चाहते हैं तो उनसे पूछो कि ब्रह्म कहां गया है, ब्रह्म कब आएगा, ब्रह्म कब बन के तैयार होगा। जब ब्रह्म को बना के तैयार नहीं करना है, ब्रह्म कहीं गया नहीं है, ब्रह्म के आने में देर नहीं है, ब्रह्म के आने में देरी नहीं है, ब्रह्म कहीं दूर नहीं है, न देरी है न दूरी है और न दूसरा है, तो ऐसी स्थिति में पाने की इच्छा क्या, पाने के लिए पहचानने की इच्छा। ये बात पहचानने की इच्छा, तो पहचानने में भी ब्रह्म को पहचानने की इच्छा। दिल्ली के जो वैकुंठ में देश का आधा आधा बंटवारा करके हिंदुस्तान में रहे पाकिस्तान में न रहे, पाकिस्तान में रहे हिंदुस्तान में न रहे, ऐसा नहीं जो सातवें आसमान से ऊपर रहता है उसको नहीं पहचानना है, ब्रह्म को जो यहां वहां दोनों जगह रहता है उसको पहचानना है, जो अब तक दोनों समय है उसको पहचानना है, जो यह दोनों है उसको पहचानना है। तो प्रेता नहीं है, जिज्ञासा है, ज्ञान सूचता। इसलिए जन्माद्यता ये सारी सृष्टि की संगति उसके साथ लगानी पड़ेगी। कई लोग कहते हैं मेरे छोड़ो, हमने अपनी समाधि लगा ली, अपने हृदय की दिशा में आके बैठ गए, हमारे पास जो चार थे उससे हम देखते रहते हैं, अब हमारे पास ये अज्ञान का जो दाग है वो कैसे पहुंचेगा, हमको दिशा में बंद हो गए। जो लोग इतने से ही संतुष्ट हो जाते हैं कि हम तो दृश्य से न्यारे दृष्टा हैं, उनसे पूछो कि दूसरे दृष्टा भी हैं तो तुम अकेले हो, तो दूसरे दृष्टाओं की गिनती तो उनको मालूम है कि कितने होते हैं, बोले नहीं मालूम है। तो ये नहीं मालूम है यही तो अज्ञान है। जब सब दृष्टा आत्मा भिन्न होंगे तब ज्ञात होंगे कि अपने सिवाय दूसरा कोई दृष्टा नहीं है। और ये जो दुनिया दिखती है जब ये अपने स्वरूप के सिवाय और कुछ नहीं है ये ज्ञात होगा, तो ज्ञान मात्र का विदर्थ है, प्रकृति मात्र सर्व ज्ञात होगी। इसलिए कार्य कारण भाव का ठीक ठीक विचार करके ये कार्य कारण भाव ज्ञान ब्रह्म का विदर्थ है, ये बात भी समझने को। अब आपकी धर्म कहता है करो, उपासना कहती है भावना करो, योग कहता है बैठ जाओ, और वेदांत कहता है पहचान लो। तो संसारी लोग जो हैं उनके बिना कुछ किए दुनिया में कुछ मिलता नहीं, और घर में मां बेटे पति पत्नी भाई भाई भी आपस में विश्वास न करें तो नहीं चल सकती। तो न तो कुछ किए बिना कुछ मिलता है दुनिया में, और न तो विश्वास किए बिना कोई संबंध होता है, और न तो कर्म करके विश्राम किए बिना दुख की निवृत्ति होती है। ये दुनिया में ऐसा देखो, ये बात आप ध्यान में लो, बिना किए कुछ मिलता नहीं, बिना माने संबंध टिकता नहीं, और बिना विश्राम के कर्म करने की शक्ति आती नहीं, बिना विश्राम के हम चिंता से मुक्त होते नहीं, नींद न आए तो डॉक्टर को दवा लेनी पड़ती है, विश्राम चाहिए। तो हमारे जीवन में विश्राम की भावना की और कर्म की बड़ी भारी महिमा है, इसी से व्यवहार चलता है। अब ब्रह्म को पाने के लिए जब हम तैयार होते हैं कि हम ब्रह्म को पहचानें, तो उस समय भी हमारे मन में यही आता है कि ब्रह्म को पाने के लिए कुछ करें। बिना कर्म के ब्रह्म कैसे मिलेगा? जैसे हम पति पत्नी मां बेटे आपस में एक दूसरे को मानते हैं, वैसे ब्रह्म के बारे में भी कुछ मानें, ये मन में आता है। और ये आता है कि चलो छोड़ो इस झगड़े को, चिंता मुक्त होकर हम अपने स्वरूप में समाधि में बैठ जाएं। तो ये तीनों संसारी बातों का जो संस्कार है वो अपनी बुद्धि के साथ मिला रहता है। संस्कार रहता तो है मन में, परंतु बुद्धि सहकृत मन में रहता है। मन बुद्धि जब अपेक्षा रखती है कि ये रहे ये रहे ये रहे, तब मन में चीज सीखती है। नहीं तो मन तो इतना संचल है कि वो किसी चीज का संस्कार ले ही नहीं सकता। हम आंख से इतनी चीजों को देखते हैं, जब चौपाटी पर चलते हैं, कालिया देवी रोड में चलते हैं, तो इतनी चीजों को देखते हैं, सबका संस्कार मन में थोड़ी आ जाता है। लेकिन जब किसी को प्रिय बुद्धि से या अप्रिय बुद्धि से देखते हैं, ये हमारे सामने न आए, बड़ा गंदा है, तो ये हमारे साथ रहे, बड़ा प्यारा है, जब अपेक्षा बुद्धि से देखते हैं तभी तो संस्कार आता है। तो ऐसी स्थिति में ये कर्म, उपासना और योग के प्रति हमारे मन में अपेक्षा बुद्धि हो गई है कि इनके बिना हमको ब्रह्म कैसे मिलेगा। इसलिए ज्ञान की जो महिमा है, ज्ञान की जो महिमा है, वो हमारी आंख से ओझल हो गई है। यदि कोई चीज खोई न हो और भ्रम से खोई हुई मालूम पड़ते हो तो वो ज्ञान से मिल जाएगी कि नहीं। हम अपने रुचि में चाकू लगा के स्कूल में बैठ करके भूल गए, बड़ा उतर दो, हमने शिकायत करी, बड़ा उतर दो। बाद में वो अपनी अंतिम में निकल गए और गले में हार पहनते हैं, भूल जाते हैं। गोद में बालक, शहर में झिझोरा। तो ये जो आत्मा है अपना, आत्मा ब्रह्म, इसके लिए न किसी कोने में घुस के बैठने की जरूरत है, न विश्वास करने की जरूरत है, न कर्म करने की जरूरत है। इसको तो तुम पहचान लो कि हम ही ऐसे हैं। ये ज्ञान की महिमा आप शास्त्र दैनिकवाद का दूसरा वर्णक प्रारंभ कर रहे हैं। वो शास्त्र दैनिकवाद का दूसरा वर्णक प्रारंभ कर रहे हैं। तो देखो, एक और देखो, दूसरे को अगर जानोगे तो वो जानने से मिल नहीं जाएगा। जानने के बाद जाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। परंतु अपने को ही जब जानोगे, हमेशा मिली हुई चीज को जब जानोगे, तो जानने मात्र से वो मिल जाएगा। अपना आशा के बारे में केवल इतने को बताना है, मैं नहीं हूं ये तो तुमको मालूम नहीं करता है, मैं नहीं जानता हूं ये तो तुमको मालूम नहीं करता है, मैं अपना अप्रिय हूं ये तो तुमको मालूम नहीं करता है। माने तुम अपने को सच्चिदानंद को जानते हो, मैं हूं ये सत है, मैं जानता हूं ये चित है, और मैं अपना प्रिय हूं ये आनंद है। लेकिन ये सच्चिदानंद आत्मा अद्वितीय है। इस बात को अद्वितीय है माने प्रपंच भी यही है, जीव भी यही है, ईश्वर भी यही है, इसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। नाम ले लो चाहे सांप, और नाम ले लो चाहे माला, लेकिन है रस्सी। नाम ले लो सीप, लेकिन है सीप। नाम ले लो जगत, नाम ले लो जीव, नाम ले लो ईश्वर, लेकिन है परब्रह्म परमात्मा अपना आत्मा। तो इसको जान लेने के बाद, इसको जानने के लिए भी कर्म और उपासना और योग साक्षात साधन नहीं है, अंतकरण के सेवक हैं। और जाने के बाद भी कर्म, उपासना और योग कर्तव्य के रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, न पहले न पीछे। ये तो अपने आप को पहचानने का सवाल है। तो ये वेदांत दर्शन में ये प्रश्न आया कि अच्छा भाई, अब ये जो ब्रह्म को जानना है, पहचानना है, इसको कैसे जाने। अस्त्यमेयता यस्यो किंबा वेदैकमेयता घटवत् सिद्धवस्तुत्वात् ब्रह्मान्येनातिमीयते। अब अभिकरण प्रारंभ करते हैं। रूपलिंगाविवाहित्यात् नास्त्यमान्तर्योग्यता संतोपनिषदे इत्यादौ प्रोक्ता वेदैषमेयता। प्रश्न ये है, विषय ये है कि ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है, इसमें संशय ये है कि जब ब्रह्म को पहचानना है, उसका ज्ञान प्राप्त करना है, तो किस प्रमाण से उसकी जाना जाए? आंख से, कान से, नाक से, जीभ से, इन्हीं प्रमाणों से चीज जानी जाती है। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आदि से वस्तु जानी जाती है। कल मैंने प्रमाणों का एक से लेकर के नौ तक का वर्णन कर दिया था। हमारी इंद्रियों से चीजें जानी जाती हैं, बुद्धि से अनुमान से चीजें जानी जाती हैं, उपमान से चीजें जानी जाती हैं, शब्द से जाने जाते हैं, अर्थापत्ति से जाने जाते हैं, उपलब्धि से जाने जाते हैं, उसका नए तरीके से कहें तो। अब प्रश्न ये है कि जब ब्रह्म को पहचानना है तो हम उसको कैसे पहचानें? दूसरे प्रमाणों से भी उसको पहचान सकते हैं कि केवल वेदांत के द्वारा ही उसको पहचान सकते हैं? देखो, इसमें अभिप्राय ये है कि यदि वेदांत के सिवाय किसी दूसरे प्रमाण से ब्रह्म जाना जा सके तो वेदांत रहने की जरूरत ही नहीं है दुनिया में, मिटा दो वेदांत को। ये जो लोग कहते हैं कि हमने आंख बंद करके जान लिया, हमने गुफा में बैठ के जान लिया है, और हमने शांति में जान लिया, और शांति में विक्षेप मिटा के अज्ञान मिटा, इतना तो विवेक नहीं है कि शांति में केवल विक्षेप मिटता है, अज्ञान नहीं मिटता है। तो बोले कि भाई तुम कैसे ब्रह्म को जानोगे? एक बात आपको नियम के रूप में बताता हूं, जो चीज प्रमाण से जानी जाती है उसमें तीन विभाग हो जाते हैं। प्रमाण माने आप ये नहीं समझना वो चौताई दोहा है ना। एक बच्चा था हमारे, उस समय उसकी उम्र 11 बरस 12 बरस की थी, अब तो वो 40 बरस का है। वृंदावन रहता था, एक दिन आके उसने एक बात कही कि दादा ऐसा हो गया। मैंने कहा भले मानुष ऐसा नहीं हो सकता, ये बात गलत है। तो उसने कहा पर्चे पर छाप करके भीत पर सताया हुआ है, तो भला जो बात लिख गई पर्चे पर वो गलत कैसे हो सकती है? ये देखो 11 बरस के बच्चे का तर्क था हो। फिर मैंने बाद में उसको बताया कि भाई ये तो उस आदमी को बदनाम करने के लिए किसी ने झूठा पर्चा छाप करके सड़क पर डाल दिया है, लगा दिया है, तो ये पर्चा प्रामाणिक नहीं है। हमारे महाभाष्यकार बोलते हैं पतंजलि पाणिनि के महाभाष के पास, सिंधु श्लोका प्रमाणम, कोई बात छंद में बांध कर बोल दी जाए तो वो सच्ची हो जाती है, छंद में बांध कर बोल देने से कोई बात सच्ची नहीं होती। तो वेद को कैसे समझे? आप इस नियम को देखो, प्रमाण माने हमारे पास जो जानने के औजार हैं, आंख नाक जीभ त्वचा कान, जो जानने के हमारे पास औजार हैं, मन बुद्धि, इनको बोलते हैं प्रमाण। प्रमाण माने किसी वस्तु के यथार्थ ज्ञान के लिए जो करण है, जो औजार है, प्रमाकरण प्रमाणम, किसी वस्तु की यथार्थता को जानने के लिए जो हमारे साथ लगे हुए औजार हैं, करण है, यंत्र है, मशीन है, उनका नाम प्रमाण होता है। तो बोले सर तुम ये वेद वेद क्या बोलते हो? तो वेद भी हमारे अंतःकरण में तद विषयक वृत्ति उत्पन्न करके ही प्रमाण होता है। माने प्रमाण तो वो हमारी वृत्ति होती है, उस वृत्ति के उत्पन्न होने में शास्त्र जो है वो कारण होता है। लेकिन शास्त्र की बताई हुई वस्तु भी यदि प्रत्यक्ष होने के योग्य नहीं है तो फिर शास्त्र ने भी वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं कराया। यदि ये कहो कि शास्त्र में ये बात लिखी कहीं मिल जाए किसी को कि तुम दो हो, ये बात लिखी मिल जाए तो क्या तुम अपने को दो के रूप में कभी देख सकते हो? अहम अहम अहम तो वो बात, यदि ये बात शास्त्र में कहीं लिखी मिल जाए कि तुम नहीं हो तो क्या तुम उसको मानोगे? जब शास्त्र में लिखी बात का भी साक्षात्कार होता है, उसका दर्शन होता है, उसका प्रत्यक्ष होता है, तब वो मान्य होती है। नहीं तो प्रमाणांतर से कट जाएगी। तो देखो, प्रमाण है वृत्ति और वृत्ति के द्वार, और प्रमाता है उस प्रमाण से जो काम लेता है उसको प्रमाता बोलते हैं, और उस प्रमाण से जो जाना जाता है उसको प्रमेय बोलते हैं। प्रमेय जानने की वस्तु, प्रमाण का विषय प्रमेय है और प्रमाण का आश्रय प्रमाता है ना। जैसे आंख से जो देखा जाता है वो प्रमेय है, और आंख जिसकी है वो आंख का आश्रय है। तो आंख का आश्रय आंख वाला प्रमाता है, और आंख से जो देखा जाता है वो आंख का विषय है। अब आप प्रमाण के द्वारा देखो, जो चीज प्रमाण के द्वारा मालूम पड़ती है वो दूसरी होती है। हम प्रमाण के द्वारा दूसरे को जानते हैं, इसी से बोलते हैं कि मिट्टी पानी आग हवा जो है उसके गुण गंध रस रूप आप इंद्रियों से जानेंगे, अलग मिट्टी को जानेंगे, अलग पानी को जानेंगे, आग को जानेंगे, हवा को जानेंगे, और यदि ऐसे नहीं जानेंगे तो दूरबीन लगा लेंगे आंख में, दूरबीन लगा लेंगे, लेकिन आंखें ही नहीं होगी तो दूरबीन क्या लगाएंगे? और आंखें ही नहीं होगी तो खुर्दबीन क्या लगाएंगे? और वृत्ति ही नहीं होगी तो विज्ञान क्या करेगा? एक ऐसा विज्ञान बनाने की कोशिश कर रहे हैं विज्ञान से कि हम हाथ में ऑपरेशन करके नेत्र को विकसित करने की कोशिश करें। माने आंख में जो चीज रहकर आंख के गोलक से देखती है, उस चीज को हम चाम में ऑपरेशन करके, वो भी तो रक्त रस आदि से ही तो बनी है, उसको हम ले आने हाथ में, उसको ले आने पांव में, उसको ले आने पीठ में। हमारे सांख्य दर्शन में ऐसा मानते हैं कि इंद्रिय वृत्तियां सर्वव्यापक होती हैं, सारे शरीर में व्याप्त होती हैं। संभव विज्ञान ऐसा कर ले, लेकिन जब भी वृत्ति न हो हृदय में, तो मुर्दा के शरीर में आंख का विकास करके क्या करोगे, कौन देखेगा। तो जो चीज जानी जाती है वो अन्न के रूप में जानी जाती है। अब लो कि आपके रहस्य मैं बताता हूं, वेदांत शास्त्र का है ना, मैं बोल रहा हूं सरल भाषा में, लेकिन आप सरल भाषा में इसको जब वेदांत की कठिन भाषा में पढ़ेंगे तो जल्दी ये बात ध्यान में आवेगी नहीं। आप धर्म को आंख से देखना चाहते हैं, आप धर्म को नाक से सूंघना चाहते हैं, आप धर्म को जीभ से चाटना चाहते हैं, आप धर्म को त्वचा से छूना चाहते हैं। तो हमारे ऋषियों का कहना है कि किसी भी मशीन के द्वारा या इंद्रिय के द्वारा धर्म का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। ये बात जिसने जानी उसको आप कम अनुभवी सोच सकते हैं, अगर ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। इस क्रांतिकारी विचार की तरफ आप ध्यान दें कि किसी वस्तु में धर्माधर्म नहीं होता है, किसी क्रिया में धर्माधर्म नहीं होता है। कोई वस्तु कहीं धर्म हो जाती है, कहीं अधर्म हो जाती है, कोई क्रिया कभी धर्म हो जाती है, कभी अधर्म हो जाती है। किसी देश में, किसी जाति में, किसी काल में, किसी ब्रह्मांड में कोई क्रिया धर्म होती है और कोई अधर्म होती है। तो बोले कि जो लोग साइंस के द्वारा धर्माधर्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वो वस्तु में से धर्म निकालना चाहते हैं, वो क्रिया में से धर्म निकालना चाहते हैं। हमारा ऋषि कहता है कि वस्तु में से क्रिया में से धर्माधर्म मत निकालो, ये संविधान में से निकलता है, शास्त्र में से निकलता है। बोला ये शास्त्र, ये बड़ा भारी क्रांतिकारी विचार है जिसमें समग्र द्रव्यों का, वस्तुओं का और संपूर्ण क्रियाओं का और संपूर्ण वृत्तियों का अध्ययन न कर लिया हो वो कहीं नहीं सकता कि दृश्य में से धर्म नहीं निकलता है। धर्म जो है संविधान में से, शाश्वत संविधान में से, ऋषियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा बताए हुए विधि निषेध में से धर्माधर्म निकलता है। ये बड़ा भारी क्रांतिकारी विचार है। इस ऋषि ने दुनिया ढूंढ के देख ली, जब उसको वस्तु में धर्माधर्म नहीं मिला, जब उसको देश में धर्माधर्म नहीं मिला, जब उसको काल में धर्माधर्म नहीं मिला, जब उसको क्रिया में धर्माधर्म नहीं मिला, जब उसको मन बुद्धि में धर्माधर्म नहीं मिला, तब उसने कहा लो अब हम है ना अनादिकाल से जो धर्माधर्म की परंपरा शास्त्र में आई है इसको लो। तो वेदांत का देखो, ये तो दृष्टांत है, दार्ष्टांत है वेदांत। ब्रह्म को आप कैसे जानना चाहते हैं? क्या आपकी आंख संपूर्ण रूप को जानती है? अरे थोड़ी दूर तक तो रूप को देखते हैं तो भी पूरी तरह से नहीं, और ये जो दिख रहा है ना प्रकाश, इसमें कितने कण उड़ रहे हैं और कितने रूप के हैं और कितनी निरोगता के हैं, ये बात आंख से नहीं दिखाई पड़ रही है। तो आंख से आप ब्रह्म देखेंगे, ये नाक से ब्रह्म को सूंघ लेंगे, जीव से ब्रह्म को चख लेंगे, त्वचा से ब्रह्म को छू लेंगे, ब्रह्म बोला जाएगा और आपके कान में प्रविष्ट हो जाएगा, ब्रह्म आपकी छोटी सी मन की थैली में आ जाएगा। मन वृत्तियों की थैली तो है ना, एक दर्पण में, एक वृत्ति में, एक थैली में, वृत्ति माने दर्पण हो, बर्ताव, तो आपकी एक वृत्ति में आ जाएगा, तो तब आप किस साक्षात्कार के द्वारा ब्रह्म को जानेंगे? तो बोले ब्रह्म पहले यही काम करता है। तो देखो, जो नाक से सूंघा जाता है सो ब्रह्म नहीं, जो जीभ से चखा जाता है सो ब्रह्म, ब्रह्म माने अनंत नहीं है। वो परमार्थ सत्ता से कोई जुदा चीज है ये बताने में तात्पर्य नहीं है, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न केवल इतनी चीज नहीं है जो नाक से सुनी जाती है या जीभ से चखी जाती है या आंख से देखी जाती है या त्वचा से सुनी जाती है। तो पहले ब्रह्म कहता है नेति, वेदांत कहता है नेति नेति, कर दो निषेध, निषेध कर दिया। एक शरीर में से उनके शरीर में जितने दृश्य पदार्थ हैं उनसे अलग कर दिया, और अलग करके बताता है कि ये जो अलग किए हुए थे वो काल भी मन से मालूम पड़ता है, आपको मालूम होना चाहिए। सुषुप्ति में एक घंटा हुआ कि दो घंटा क्यों नहीं मालूम पड़ता, पर सुषुप्ति तो काल से कटी हुई है, थोड़ी देर के लिए होती है, देश भी नहीं मालूम पड़ता। जब मन रहता है, जब वृत्ति रहती है, तभी देश का फैलाव मालूम पड़ता है, काल की नित्यता मालूम पड़ती है, सभी वस्तु की अनेकता मालूम पड़ती है। बिना मनो जागरण के इनकी प्रतीति होती नहीं। तो जो मन का साक्षी है मन से परे है, जो मन अपने पेट में देश को काल को वस्तु को रखता है, उस मन का जो दृष्टा है वो कितना बड़ा। एक बालक था ऋषि के, उसने वेदांत सुनते सुनते अभ्यास कर लिया, वेदांत की बात रख ली, अभी कुछ सुने नहीं। पहले हम गंगा जी में नहाएंगे, अरे बाबा सर्दी लग जाएगी छोटा है, बोले गंगा जी ब्रह्म मैं ब्रह्म सर्दी ब्रह्म। तो महाराज उसकी चाचा ने चपट से एक चपट लगा, एक चपट लगा तो रोने लगा, जो रोने लगा तो चाचा ने पूछा ये रोना क्या है रे, बोला ब्राह्मण है। तो बड़े तेज लड़का था, तो बोले कि देख तेरे अंदर तो ब्रह्म रो रहा है और उसके अंदर ब्रह्म हंस रहा है, तो एक ब्रह्म हंसने वाला एक ब्रह्म रोने वाला दो ब्रह्म हुए ना। तो बोला हाँ दो ब्रह्म हुए। तो बोले कि तब तेरा ब्रह्म ज्ञान अभी झूठा है, अभी सच्चा नहीं है। हंसने वाला भी वही ब्रह्म है जो रोने वाला, और रोने वाला भी वही ब्रह्म है जो हंसने वाला। तो ये जो तूने ब्रह्म दो कर दिए, इसका मतलब है कि अभी तूने ब्रह्म को ठीक ठीक समझाना ही अभी ठीक है ना, ना लगता ऐसे। तो विपिन बाबू ने उसके घंटों तक गिरफ्त किया हो, वो तो है ना बड़े अच्छे सुप्रीम कोर्ट के वकील और अब तो हाई कोर्ट के जज हैं, बड़ी समझदारी के साथ उससे प्रश्न करते थे, पर वो काट देता था कि है ना ये प्रश्न भी ब्रह्म और उत्तर भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म और तुम भी ब्रह्म। तो बड़ा बड़ा मजेदार होता है। तो अब देखो प्रश्न ये है कि इस ब्रह्म को यदि मैं जानूंगा तो जानी जाने वाली चीज एक, जानने का औजार वृत्ति दो, और मैं जानने वाला तीन, तो ब्रह्म कैसे जाना जाएगा, ये प्रश्न हुआ। तो संशय ये हुआ, विषय ये हुआ कि ब्रह्मज्ञान किस प्रमाण से होता है। तो पूर्व पक्षी ने कहा किसी भी प्रमाण से हो सकता है, प्रत्यक्ष अनुमान आदि से हो सकता है। क्यों हो सकता है, बोले घटवत सिद्ध वस्तुत्व, जो चीज दुनिया में होती है वो मालूम पड़ती है, जैसे घड़ा आंख से देखा जाता है क्योंकि घड़ा है, इसीलिए ब्रह्म है तो ब्रह्म जाना जाएगा, किसी भी प्रमाण से जाना जाएगा। तो बोले आप देखो उत्तर तक, ब्रह्म किसी भी दूसरे प्रमाण से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि रूप लिंगादिराहित्यात् नास्य मान्तर योग्यता, अगर ब्रह्म रूप वाली चीज होता तो आंख से देखा जाता, गंध वाली चीज होता तो नाक से सुना जाता, किसी भी स्वाद वाली चीज होता तो जीभ से देखा जाता। तो तब ये कैसे देखा जाएगा? बोले कि अब देखने का उपाय हम उसको बताते हैं। पहले एक बार सत्ता निषेध करो। लेती लेती बहुत मजेदार है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब ये कहो कि इससे शास्त्र का खंडन नहीं होता, शास्त्र का तो ऐसा समझता है, हम तो बिल्कुल सत्तर पंथी हैं शास्त्र के बारे में, है ना? परंतु उसका फायदा है, उसकी युक्ति है, उसका अनुभव है ना? केवल अंधा धुंधी बात थोड़ी है, अंध परंपरा नहीं है। तो आप देखो कैसे होगा, तो देखो असल में शास्त्र में कहा कि ब्रह्म का श्रवण करो, श्रवण करोगे तो श्रवण करने के लिए जो पहले मैंने बताया करने के लिए जो पहले मैंने बताया ना, विवेक वैराग्य शांति बांति उपरति चिकित्सा श्रद्धा समाधान होना चाहिए। तो वेदांत ने भले मानस तो बनाया ना, मुमुक्षा आनी चाहिए, तो भले मानस तो बनाया है ना वेदांत ने। तो ये जितने सद्गुण धर्म है, धर्म करोगे तो भले मानस बनोगे, भले मानस बनोगे तो ब्रह्म ज्ञान के योग्य अधिकारी बन जाएंगे। तो श्रवण विधि में एक बात तो ये आई कि धर्म का उपयोग है, सर्वापेक्षा ब्रह्मसूत्र में सर्वापेक्षा अधिकरण है, खूब धर्म करो, दान करो, व्रत करो, उपवास करो, है ना? तो उससे क्या होगा? तो उससे अंतःकरण शुद्ध होकर के श्रवण की योग्यता आएगी। अब जितने शास्त्र हैं उनकी संगति लग गई ना। अच्छा, और दूसरी बात क्या होगी कि स्वयं पदार्थ का विवेक होगा। कैसे विवेक होगा? कि धर्म करने से स्वर्ग होता है, अच्छा जन्म मिलता है, अधर्म करने से नरक में जाना पड़ता है, बुरी जोनी मिलती है, मन देह के अतिरिक्त एक आत्मा नाम की चीज है, ये बात आवेगी कि नहीं? तो धर्म प्रतिपादक जो शास्त्र हैं वो अंतःकरण को शुद्ध करते हैं और स्वयं पदार्थ के शोधन में उपयोगी हो जाते हैं। ले वेदांत के अंग हो गए कि नहीं हुए? अब दूसरा देखो, तो बोले भाई उपासना करो और योगाभ्यास करो, तो इससे क्या होगा? तो चित्त की एकाग्रता होगी। तो चित्त की जब एकाग्र वासना कम होगी और चित्त की एकाग्रता होगी तो निधिध्यासन की शक्ति बढ़ेगी कि नहीं? वेदांत में निधिध्यासन करने की जरूरत है कि नहीं है? तो निधिध्यासन करना है तो यदि तुम उपासना करोगे तो वासना घट जाएगी और चित्त एकाग्र करने से विक्षेप की निवृत्ति होगी और जिसका तुम्हें ध्यान करना है उसके ध्यान करने में मदद मिलेगी। इसलिए उपासना और योग के जितने शास्त्र हैं उनकी संगति है, अच्छा मदद मिलेगी। और दूसरी बात क्या होगी कि उपासना करने से ईश्वर का स्वरूप कहता है, तत् पदार्थ का शोधन होगा, तो तत् पदार्थ के शोधन में भी सहायता मिलेगी। तो शास्त्र तो सब ठीक है, अपना मन ही ठीक नहीं होता है, मन ही बनता बिगड़ता है ना? दुनिया में दूसरा कोई खराब नहीं है, अपना मन ही कभी खराब होता है और कभी अच्छा होता है। न मिट्टी खराब, न पानी खराब, न हवा खराब, न आकाश खराब, न सूर्य चंद्रमा खराब, न अनंत कोटि ब्रह्मांड खराब, ये तो सब परमात्मा के स्वरूप हैं। परंतु अपना मन ही जब चिढ़ जाता है तो आसमान में गोली दागने लगते हैं, लोग तलवार लेके हाथ में चलाने लगते हैं, हो बेमतलब गाली देने लगते हैं, घर की तस्करी पर गुस्सा आता है उसको फोड़ देते हैं, थाली पटक देते हैं, तो वो क्या उनमें कोई निमित्त थोड़े ही है, वो तो अपने मन का ही निमित्त है। ये अपने मनी राम, हाँ मनी राम बड़े विचित्र हैं। तो वेदांत क्या करता है, तो एक तो सारे शास्त्रों की संगति है वेदांत में, और दूसरे जब तुम सबका निषेध करके देखते हो कि मैं सबसे न्यारा हूं, तब वेदांत तुम्हारा ध्यान खींचता है कि ये जो तुम सबसे न्यारे हो तो छोटे मोटे नहीं हो। शास्त्र जो निश्वास शास्त्रम जोनि प्रमाणम यज्ञ, महावाक्य जो है वो परमार्थ शास्त्र है, वो परमार्थ वाक्य है, महावाक्य है, और ईश्वर कृपा से ईश्वर कृपा से जो दूसरे वाक्य हैं वो अवान्तर वाक्य हैं। तो महावाक्य में सब वाक्यों का पर्यवसान होता है, सब ने अपना अपना काम कर दिया और तुम अंतःकरण से न्यारे होके बैठे। इतने में वेदांत ने कहा कि ये जो तुम न्यारे होकर के बैठे हो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, न ये अल्प है न सर्व है, न अल्पज्ञ है न सर्वज्ञ है, अरे ये तो अखंड ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही है, तत्वमसि कह दिया। और जहां ये वृत्ति हुई कि मैं अखंड स्वरूप ब्रह्म हूं, जहां ये ज्ञान हुआ, दूसरा तो या के काट तो दे, दूसरे प्रमाण को तो ब्रह्म दिखते ही नहीं है, मालूम ही नहीं है, वो काटेगा क्या। और जहां अपनी अखंडता का बोध हुआ वहां परिच्छिन्नता के अत्यंता भाव का अधिष्ठान होने के कारण परिच्छिन्नता बाधित हो जाती है। इसलिए आत्मा और ब्रह्म की एकता ही शास्त्र का परम तात्पर्य है और वो बोध है। कल मैंने एक महात्मा का वचन पढ़ा था, शाम को सुनाया, खाओ तो सही लेकिन कोई प्राण अन्न का तुमको छू न सको। कहने तो सही परंतु छूट का कोई रेशा तुम्हारा स्पर्श न करे। बोले तो सही लेकिन तुम्हारा मौन अखंड रहे। तुम दुनिया को देखो तो सही है परंतु दिन मात्र वस्तु निर्विकार रहे। तो इस ब्रह्म का ज्ञान, इस ब्रह्म का ज्ञान केवल वेदांत देता है। रूपलिंगादिराहित्यात् नास्य मान्तर योग्यता, न इसमें रूप है न लिंग है, इसलिए दूसरे किसी प्रमाण से ये सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए श्रुति ने कहा तम कौपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, हम उस आत्मा के बारे में, उस ब्रह्म के बारे में ये प्रश्न कर रहे हैं। क्या कि वो जो केवल उपनिषद के द्वारा ज्ञात होता है, केवल उपनिषद ही जिसकी पहचान कराते हैं, उस ब्रह्म को हम जानना चाहते हैं। यदि उपनिषद के सिवा दूसरे किसी से ब्रह्म का परिचय होता हो तो वो परिचय नहीं होगा, अपरिचय होगा, और इसलिए वो परिचय कराने वाला भी गलत परिचय कराएगा। न वेदविन मनुते ताम बृहंताम, अवेदित पुरुष जो इस वेदांत के अभिप्राय को नहीं समझता। तो देखो विषय ये है ब्रह्म को जानना, उसमें संशय ये है कि किसी और नाक कान आदि प्रमाण से उसको जान सकते हैं कि केवल वेदांत वाक्य से ही। पूर्व पक्ष ये है कि और प्रमाण से भी जान सकते हैं। उत्तर पक्ष ये है कि केवल वेदांत से ही जान सकते हैं, और इसका निर्णय, इसका फैसला ये है कि केवल वेदांत के महावाक्य के द्वारा ही आत्मा और ब्रह्म की एकता ज्ञात होती है, नहीं तो वो बिल्कुल भावनात्मक रहेगी। केवल मन से सोची सुचाई भावनात्मक रहेगी। अब फिर कल सुनाएंगे इसका विश्वास सबसे समन्वय। जब अनंत वस्तु का साक्षात्कार करना होता है तब परिच्छन्न वस्तु की ओर से बुद्धि को हटाना पड़ता है। यदि परिच्छन्न वस्तु की ओर से बुद्धि को हटाया न जाए तो एक एक वस्तु की विशेषता देखने में बुद्धि लग जाएगी। ये शुरू कर दे कोई अनुसंधान शुरू कर दे कि भिन्न भिन्न फलों में क्या अंतर होता है। मैंने अंगूर के स्वाद में और आम के स्वाद में क्या फर्क है, आम के स्वाद में और इमली के स्वाद में क्या फर्क है, इमली और आंवले के स्वाद में क्या फर्क है, तो इसकी सारी जिंदगी कट जाएगी। केवल फलों का भी अनुसंधान पूरा नहीं होगा, वो अनंत ब्रह्म का अनुसंधान कैसे करेगा। तो इसलिए जो कण कण की विशेषता के अनुसंधान में लग जाता है उसकी बुद्धि अनंत के विज्ञान में प्रवेश नहीं करती। तो यही तो विवेक वैराग्य की आवश्यकता है। और जो अनंत वस्तु है उसमें से विशेष को निकाल करके सब उसको पहचानना पड़ेगा। विशेष विशेष तो भिन्न भिन्न होते हैं, विशेषता विशेषता जो होती है वो अलग अलग होती है। और जब विशेषता का अपवाद करके माने उसके बच्चे खाते में डालते जाएंगे, अंगूर और आम में जो अंतर है उस अंतर को अभी हम बच्चे खाते में डालते हैं, तो दोनों में क्या है, तो दोनों में एक स्वाद है। तो स्वाद कहां है, तो उसमें कुछ मिट्टी है, कुछ पानी है, कुछ गर्मी है, कुछ स्पंदन है, कुछ अवकाश है। कहीं आम और अंगूर दोनों में एक सत्ता है, तो सत्ता भी घट सम घटासन पटासन, घट में भी सत्ता है पट में भी सत्ता है। तो जाति रूप सत्ता नहीं, अखंड सत्ता, अखंड सत्ता। तो उसका साक्षात्कार करने के लिए शांति दांति उपरति चिकित्सा इनकी जरूरत पड़ती है। एक तो बात यह हुई कि विवेक शक्ति जागृत हो, दूसरे ये बात हुई कि वैराग्य शक्ति भी जागृत हो, और तीसरी बात यह है कि यदि किस साधन से इस वस्तु की सिद्धि होगी इस पर नहीं विचार करेंगे। जैसे वृत्ति के दोहरा दोहरा दोहरा दोहरा दोहरा के सदाकार कर दिया जाए, तो वो जो वृत्ति में सदाकारता होगी वो साधन के द्वारा पैदा की हुई होगी, जन्म होगी वृत्ति, सदाकारता जन्म होगी। तो ये सदाकारता तीन तरह की होती है, एक तो धर्मजन्य सुखादि आकारता, आप देखो इसमें फर्क है, जैसे धर्म करेंगे, यज्ञ करेंगे तो उसमें आग होगी, उसमें पुष्पंडिता होगी, उसमें ब्राह्मण होगा, मंत्र होगा, साकल्य होगा, तो अनेक चीज का उपयोग किया जाएगा होम में। अब उससे जो स्वर्ग पैदा होगा वो भी एक नहीं होगा, अनेक होगा, वहां भी अप्सरा होगी, वन होगा और देवता होगा और अमृत होगा, अनेक से जो चीज पैदा होगी वो अनेक होगी। जब कारण ही अनेक है, जब बीज ही अनेक है, तो उसमें अनेकात्मकता हो जाएगी फल में। माने धर्म जो है वो अनेक क्रियाकारक सामग्री से उत्पाद्य है, अतएव धर्म का फल भी अप्सरा, अमृत, देव शरीर, नंदन बनादि के रूप में प्राप्त होता है। अनेक साधन है, अनेक अनेक फल है। अब उपासना करेंगे तो उपासना जो है वो अनेक वृत्ति प्रधान नहीं होती है, एक इष्ट प्रधान होती है। राम, कृष्ण, शिव, निराकार, साकार, एक अन्य वस्तु को प्रधान मान करके उपासना दोहराई जाती है। उपासना में तो दोहराना है, बारंबार पदाकार वृत्ति है। ये निर्गुणोपासना भी होती है, सगुणोपासना भी होती है। निर्गुणोपासना से जो संत मन साधारण लोग निर्गुण ज्ञान और निर्गुण उपासना का फर्क नहीं जानते हैं। वो तो जो सामने आया महाराज है, वो तो सोलहों धाम 22 कचेरी होता है उसमें। सगुणोपासना दूसरी चीज है, वो एक विशेष इष्ट का आकार बनाते हैं, और एक निर्गुणोपासना दूसरी चीज है, वो विशेष का तिरस्कार करके वृत्ति का आकार बनाते हैं। परंतु दोनों में एक आकार बनता है, इसलिए वो वृत्ति की आवृत्ति से जो स्थिति उत्पन्न होती है वो भी नाशवान होती है, वो भी साध्य है, साध्य। तो तीसरी स्थिति जो है वो आकार को छोड़ के, अन्य को छोड़ के बनाई जाती है। वो न तो इसमें धर्म क्रिया अथवा धार्मिक द्रव्य की जरूरत है, और न तो इसमें निर्गुण सगुण इष्टदेव की जरूरत है कि सदाचार वृत्ति करें, वृत्ति को खाली कर दें, और खाली वृत्ति अपने आत्मा में बैठ जाती है, शांत हो जाती है, और शांत होती है और फिर उठती है, और शांत होती है और फिर उठती है। तो जिनको जिज्ञासा नहीं है उनको इसमें बड़ी भारी शांति मिलती है। माने जिनको अज्ञान की वेदना नहीं है, अज्ञान जिनको दुख नहीं देता है, उनको ये थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाना बहुत बड़ी बात है। इसको चाहे योग की समाधि कह लो, और चाहे इसको वेदांतियों का समाधान बहिरंग साधन के अंतर्गत समाधान कह लो, क्या वृत्ति शांत है, वासनाएं शांत हैं, और अपने कर्तृत्व का भी उदय नहीं हो रहा है, अपने भोक्तृत्व का भी उदय नहीं हो रहा है, अपनी परिच्छिन्नता का भी भान नहीं हो रहा है, कुछ भी भान नहीं हो रहा है, और शांति में बैठे हैं, वासनाएं शांत, विक्षेप शांत, कर्तापन शांत, भोक्तापन शांत, प्रमातापना शांत, परिच्छिन्नतना शांत। परिच्छिन्नता की वृत्ति भी नहीं उदय होती है कि मैं परिच्छिन्न है, वृत्ति नहीं उदय होती है। तो परंतु ये स्थिति भी साध्य है, साध्य है माने साधन जन्य है, साधन जन्य है, इसलिए इसमें अविनाशीपना नहीं है, ये स्थिति विनाशी होती है, होती है और टूट जाती है, होती है और टूट जाती है। जिंदगी जब करते भी रहते हैं और कहते हैं कि एक घंटे से ज्यादा नहीं टिकती है, तो छह घंटे से ज्यादा नहीं टिकती है, वो टिकाने वाला सवाल जो है वो वृत्ति के साथ संबंध होने से बना रहता है। तो आप को हम सूत्र पर ले चलते हैं। तो वेदांत दर्शन जो है उसका ये कहना है कि केवल अधर्म से परमात्मा का लोप नहीं हुआ है और केवल वासना से ही परमात्मा का लोप नहीं हुआ है, केवल विक्षेप से ही परमात्मा का लोप नहीं हुआ है। अधर्म से परमात्मा का लोप हो गया होता तो धर्म अधर्म को हटाकर परमात्मा का साक्षात्कार करा देता, और वासनाओं से यदि परमात्मा का लोप हो गया होता तो निर्वासन होते ही परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता, और यदि केवल विक्षेप से ही परमात्मा का लोप हो गया होता तो शांति होते ही, निर्वासन में और शांति में फर्क है, शांति में विक्षेप की शांति होती है और निर्वासन में वासना की शांति होती है। तो वेदांत शास्त्र का दृष्टिकोण जो है वो बिल्कुल न्यारा है। वो कहता है कि जो वस्तु अद्वितीय, अविनाशी, परिपूर्ण, स्वयं प्रकाश, सर्वाधिष्ठान होती है, वो वस्तु केवल अज्ञान के कारण, माने न पहचानने के कारण ही वो साक्षात अपरोक्ष नहीं भासती। परमात्मा के अनुभव में अगर कोई प्रतिबंधक है तो उसको न पहचानना, जैसे मिट्टी को न पहचानने वाला घड़ा शब्द बोलता है और घटाकार वृत्ति बनाता है, घट शब्द और घट प्रत्यय मिट्टी को न पहचानने से हुए, परंतु जब पहचान लिया तो घट शब्द और घट प्रत्यय बिल्कुल व्यावहारिक हो गए और मृत्तिका परमार्थ हो गई। जब तक रज्जु को नहीं पहचानते हैं तब तक सर्प शब्द भी है और सर्प प्रत्यय भी है, लेकिन रज्जु को पहचान लेते ही सर्प शब्द और सर्प प्रत्यय क्या होगा? तो बोले जिसको हम सर्प कहते थे वो रज्जु को ही सर्प कहते थे, माने रज्जु का ही नाम मैंने सर्प रख लिया था और रज्जु को ही मैंने सर्प समझ लिया था। तो ये समझ और शब्द जो है ये दोनों जब वस्तु को न समझ करके प्रयुक्त किए जाते हैं तब तक तो वे दूसरे के बोधक होते हैं, और जब वस्तु पहचान ली जाती है तो चाहे शब्द कोई हो और चाहे वृत्ति कोई हो, वस्तु तो ज्यों की त्यों है। तो अब वेदांत जो है वो धर्म से न्यारा, उपासना से न्यारा, योग से न्यारा, सांख्य से न्यारा, न्याय वैशेषिक से भी न्यारा, सांख्य योग से भी न्यारा, मीमांसा से भी न्यारा, बौद्ध जैन मत से न्यारा। ये परमात्मा के अनुभव न होने का कारण केवल अज्ञान को मानता है। ये किसी काम में लग जाने तो नहीं, कैसी वृत्ति बन जाने को नहीं, वासना आ जाने को नहीं, विक्षेप हो जाने को नहीं, ये परमात्मा के न मिलने का कारण केवल परमात्मा को न पहचानना है, ऐसा वेदांत का मत है। इसी से जब कोई दावा करने लगता है ना कि हम परमात्मा में बैठ के फिर उठ के आए, परमात्मा में बैठे थे और फिर वहां से उठ आए, तो अभी तुम परमात्मा में नहीं बैठे थे, अज्ञान में बैठे थे और वहीं से उठ के आए। सीधी बात है, इसमें डरने की बात नहीं है ना। बोले कि हमने अपनी बुद्धि से परमात्मा को जान लिया। बोले तुमने परमात्मा को नहीं जाना, अपने बच्चे को जाना। जस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न भेद कहा। एक महात्मा का दर्शन करने हम लोग गंगा किनारे गए, महाराष्ट्र के महात्मा थे। पहले उनका नाम महामहोपाध्याय पंडित श्रीधर पाठक था, पूना में रहते थे। जब वो सन्यासी हो गए तो गंगा तट पर जाकर रहने लगे। उनका नाम शंकर, शंकर भारती था, शंकरानंद भारती, शंकर भारती लेते थे। जब बचे महाराज ऐसा दिव्य श्री विग्रह और भौहें तो इतनी बड़ी बड़ी थी कि आंख को ढक देते थे। जब गए उनके पास तो लज्जा देखते हुए कुटिया से बाहर आए। बोले कि स्वामी जी आप आए मेरे पास, तो मैं अब आपका कुछ आतिथ्य सत्कार करूं। तो आप आतिथ्य सत्कार क्या करते हैं, तो आपका दर्शन करने के लिए आए हैं। तो बैठ गए। बोले यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसा। यदि दृष्टा ये समझता है कि मैंने ब्रह्म को देख लिया तो गलत समझता है, और यदि प्रमाता ये समझता है कि मैंने ब्रह्म को देख लिया तो गलत समझता है, क्योंकि प्रमाता प्रमाण के द्वारा प्रमेय को देखता है। प्रमाण का पक्षपात प्रमेय को दिखाने में होता है, प्रमाता को दिखाने में नहीं। ये बात आप लोगों को मालूम है कि नहीं? जिसको न मालूम हो वो मालूम कर ले, और जिसको मालूम हो वो समझ ले। प्रमाण जो है वो प्रमेय पक्ष पाती है, वो वस्तु को ला ला के हमारे सामने दिखाता है, हमको हमें नहीं दिखाता। ये आंख दूसरे को हमें दिखाती है, हमको नहीं दिखाती। आंख प्रमाण है, कान प्रमाण है, ये सब सुनाता है परंतु हमको नहीं दिखाता। ये पहले हमारा अस्तित्व मान करके दूसरे को हमारे सामने लाता है, क्योंकि यदि हम न हो तो प्रमाण अपना काम ही नहीं कर सकता। तो प्रमाण का माने कान का, त्वचा का, आंख का, नाक का, जीभ का, ये स्वभाव है। ये आप देखो इस स्वभाव पर, प्रमाण के इस स्वभाव पर ध्यान दें कि हमें जितने औजार मिले हैं वो हमें हमको दिखाने के लिए नहीं मिले हैं, हमें दूसरे को दिखाने के लिए मिले हैं। ये दूसरे को ला ला के दिखाते हैं, ये तो बिचौले हैं ना, बिचौले। जैसे दो को मिलाने में एक बीच में दलाल का काम करता है, ऐसी महाराज ये तो दो से मिलाने में माने आत्मा को विषय से मिलाने में ये जितने प्रमाण हमारे पास हैं, कई अनुमान रूप बुद्धि को भी प्रमाण मानते हैं, और कोई निवृत्ति रूप समाधि को भी प्रमाण मानते हैं, जबकि उसको प्रमाण मानना बिल्कुल असंगत है। कोई अपनी अनुभूति को ही प्रमाण मानते हैं, जबकि उसके बारे में कोई संविधान नहीं है। अब तक लाखों पैदा हुए और लाखों ने अपने अपने अनुभव को प्रमाण बताया, और उनके लाखों अनुभव हो गए और दुनिया में लाखों संप्रदाय चल गए। तो अनुभव वो प्रमाण होता है जो प्रमाण से उत्पन्न जो प्रमा है उस प्रमा के अनुरूप होता है, और जो मनमाना अनुभव होता है वो अनुभव वासना से मिश्रित, अंतःकरण से मिश्रित, मनोवृत्ति से मिश्रित, परिच्छिन्नता को अपनी परिच्छिन्नता को संतुष्ट करने वाला होता है, अहम का विकास होता है। एक बार श्री हरिया दादा जी महाराज से हमने पूछा, महाराज ये महात्मा जो है ये तो बड़ा मस्त रहता है, तो इसको तो जरूर ब्रह्मानुभूति हो गई, बड़ा हंसता रहता है, मस्त रहता है। तो बाबा क्या पूछते हैं कि मस्ती जो है ये जीव धर्म है कि ब्रह्म धर्म है, है? ये होठ खिल जाए या हा हा हा हा हा ज्यादा आवाज। एक लड़की हमारे पास आई थी, ठीक ठीक ठीक ठीक हंसती थी, विदेशी थी, है ना, और बस कहती थी कि जो मैं देखती हूं तो सब ठीक है, मेरा अनुभव ही ठीक है, जो तुम कहते हो तो गलत है और मेरा अनुभव बिल्कुल ठीक है, और बड़े जोर से हंसे हो और झूम जाए, हंसे और झूम जाए और बोले कि जो मैं कहती हूं वो ठीक है। हमको ऐसा अनुभव होता है नारायण, और जो हंसे तो अहम का जो विकास है, ये जो शरीर में अहम का जो विकास है वो दूसरी चीज है, वो परिच्छिन्नता में विशेषता को लाता है। और ये वेदांत जो है महाराज ऐसे लोगों के लिए नहीं है, ये तो परिच्छिन्नता की विशेषता को बाधित कर देता है, बल्कि परिच्छिन्नता को ही बाधित कर देता है। ये जीवन में विशेष लाने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में जो आरोपित विशेष है उसको काट कर निर्विशेष कर देने के लिए है। मोकलपुर के बाबा से किसी ने पूछा कि तुम कौन, बोले जो मच्छर सो में, जो सी पी सो में, जो मक्खी सो में, है ना। तो मुख्य प्रश्न ये है कि जो अद्वितीय वस्तु है, सर्वाधिष्ठान होने से, देश का अधिष्ठान होने से परिपूर्ण उसको कहा जाता है, स्वरूप से उसको परिपूर्ण नहीं कह सकते हो, ऐसा सत्य, ऐसा ये परमार्थ सत्य है कि उसको जो हम परिपूर्ण बोलते हैं ना, वो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण रूप जो दिक् तत्व है, असल में दिक् तत्व में ही पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कल्पित है। जो दिक् तत्व, दिक् दिशा जिसको बोलते हैं, ऊपर नीचे और चारों दिशा से और बाहर और भीतर है आठ, और तो ये जो दिशा है वो एक दिक् तत्व में उपाधि से कल्पित है, औपाधिक है, ये दाहिने बाएं बिना द्रव्य के, बिना द्रव्य की उपाधि के दिग्भेद नहीं होता। तो इस दिक् का आश्रय होने के कारण चेतन को परिपूर्ण कहते हैं, चेतन स्वरूप से, चेतन में परिपूर्णता नहीं है। और युग कल्प मन्वंतर संवत्सर आदि जो काल के अवयव हैं, उनका जो एक काल है उस काल का अधिष्ठान काल अविनाशी है, स्वयं काल की ही मृत्यु नहीं होती। ये आपको मालूम होना चाहिए कि स्वयं काल अनादि और अनंत है, परंतु अधिष्ठान ज्ञान से काल का बाध हो जाता है, तो काल का मन काल भी मिथ्या हो जाता है। जो काल अनादि और अनंत है, अधिष्ठान के ज्ञान से वो काल बाधित हो जाता है। हे भगवान, तब ब्रह्म को जो अविनाशी बोलते हैं वो स्वरूप से ब्रह्म को अविनाशी नहीं बोलते हैं, काल के अध्यारोप का अपवाद करने के कारण ब्रह्म को अविनाशी बोलते हैं, माने काल की उपाधि के अध्यारोप अपवाद से ही ब्रह्म का नाम अविनाशी है। कैसा बोले भाई, ब्रह्म को अद्वय सत बोलते हैं, बोले द्रव्य रूप जो द्वैत है, इंद्रजाल है, इंद्रजाल है, तो अलग अलग है, उनमें जो एक सत्ता सामान्य ज्ञाति व्याप्त है उसका अधिष्ठान होने से ब्रह्म को सत कहते हैं, स्वरूप से ब्रह्म सत नहीं है। का अच्छा ब्रह्म को चित कहते हैं का ये बुद्धि सामान्य जो है ज्ञान सामान्य घट ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान इन सब में जो ज्ञान अनुस्यूत है ये औपाधिक ज्ञान ज्ञान का अध्यारोप करके और फिर उसका अपवाद कर देते हैं। तो इस पृथक पृथक ज्ञान का अधिष्ठान होने से ब्रह्म को ज्ञान स्वरूप करते हैं। तो ऐसा जो ब्रह्म स्वरूप है उसमें मैं बैठ के उठ आया या उससे उसको मैंने आंखों से देख लिया है या उसको बुद्धि से जान लिया, ये कहना जो है नास्य मान्तर योग्यता, किसी भी प्रमाण के द्वारा स्वस्वरूप भूत कालाधिष्ठान देशाधिष्ठान द्रव्याधिष्ठान है और जिसमें अभ्यस्त बिल्कुल नहीं ऐसे साक्षात अपरोक्ष प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व का ज्ञान न योग की समाधि से न उपासना से न धर्म के फल के रूप में उसकी उपलब्धि नहीं होती। नास्य मान्तर योग्यता तो तब ये तो अपना स्वरूप है और केवल अज्ञान से जैसे अज्ञान से ढकी हुई जो रज्जु है वो सर्प नाम धारिणी मालूम पड़ती है और माल्य नाम धारिणी मालूम पड़ती है और जो सर्पाकार वृत्ति से ढका हुआ जो आत्मा है तब वो सर्पाकार वृत्तिमान भासता है, परंतु जो रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य है वही वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य है अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य है। उसके बोध के लिए वेदांत की अपेक्षा होती है। बोला तो अज्ञान का निवारण जब तक कोई ये बात स्वीकार पहले नहीं कर लेता, ये बात उसकी समझ में नहीं आ जाती। भक्त लोग ये तो मानते हैं कि ईश्वर हमारे हृदय में है, नित्य प्राप्त है, परंतु विस्मृति और विमुखता से उसको अप्राप्त मानते हैं, तब स्मृति और सामुख्य के द्वारा उसका साक्षात्कार मानते हैं। और महाराज जो बहुत पौरुषवादी हैं कर्मवादी हैं वो तो ईश्वर को मानते ही नहीं, कर्म को ही सर्वस्व मानते हैं। तो वो कर्म के द्वारा ही सुख उत्पन्न करके स्वर्ग उत्पन्न करके पुनर्जन्म उत्पन्न करके और अपने को सुखी बनाते हैं, उनका परमार्थ सत्य के साथ कोई संबंध ही नहीं है। भले उनका नाम अपने आस्तिकों में पूर्व मीमांसक कह दें और उधर उनका नाम आर्हत कह दें, लेकिन जो कर्मक प्रबण है वो कर्म जन्य सुख दुख में कर्मावरण में भटकते रहेंगे, अंत तो गत्वा उन्हें कर्म छोड़ना ही पड़ेगा, वीतराग होना ही पड़ेगा उस वस्तु का साक्षात्कार करने के लिए। साक्षात्कार होने पर तो सब कुछ वही हो जाता है, कर्म भी वही हो जाता है। एक अवस्था में जो चीज मिलती है और दूसरी अवस्था में नहीं मिलती वो पूर्ण नहीं है। जो कर्म शांति में भी मिले और कर्म में भी मिले, आत्मा में भी मिले और प्रपंच में भी मिले, यहां भी मिले और वहां भी मिले, और जहां यहां वहां न हो वहां भी मिले, और जहां अब तब न हो वहां भी मिले, और केवल अज्ञान का ही आवरण जिसको हो वेदांत के द्वारा बताई हुई वस्तु कोई बच्चों का खेल नहीं है, उसके लिए अधिकार संपादन करना, उसके लिए गुरु को सदन उसके द्वारा वहां श्रवण मनन निधि ध्यासन करना पड़ता है। तो ये जो श्रवण है वो दो तरह के अधिकारी होते हैं, जिनके अंतःकरण में प्रतिबंध रहता है और जिनके अंतःकरण में नहीं रहता। तो शास्त्र जोनित्वाद का अर्थ, शास्त्र जोनित्वाद का अर्थ ये है कि बिना उपदेश के स्वाभाविक संस्कार में, स्वाभाविक संस्कार धारा में अज्ञान निवारक ज्ञान का उदय नहीं होता। आप तो एक सुनाते हैं, जरा वृंदावन की बात सुना देते हैं। अरे वृंदावन की बात नहीं है, आपके मन की बात। ईश्वर की अपेक्षा साधारण लोगों में गुरु का प्रेम अधिक होता है, क्योंकि ईश्वर में जो प्रेम है वो केवल शास्त्र विधि से प्राप्त है, सहज स्वभाव से प्राप्त नहीं है। परंतु गुरु में सहज स्वभाव से देखा जाने के कारण स्वाभाविक प्रीति होती है। अच्छा, गुरु की अपेक्षा माता पिता में प्रेम ज्यादा होता है, क्योंकि माता पिता के साथ संबंध भी है। गुरु में तो शास्त्र का विधान लगा हुआ है कि इससे प्रेम करना चाहिए, और माता पिता के प्रति शास्त्र विधान भी है और स्वाभाविक संबंध भी है। अच्छा, माता पिता से ज्यादा प्रेम पत्नी में होने लगता है, क्योंकि पत्नी से प्रेम करो ये शास्त्र का विधान भी है और राग भी है, भार्यारति। अब भार्या की अपेक्षा भी पत्नी की अपेक्षा महाराज कहीं बाजार में फंस जाते हैं, कहीं कोई प्रेयसी वेसी मिल जाती है, तो उसकी ओर आकर्षण ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्या वहां विधान की गंध भी नहीं है, वहां केवल विधान की गंध जहां होती है वहां प्रेम करने में कठिनाई पड़ती है, और जहां विधान की गंध नहीं होती है, इंद्रियों की सहज प्रवृत्ति जहां होती है वहां प्रेम करने में सुगमता होती है। तो ये मनुष्य को जब अपने मन को परमेश्वर के ज्ञान में लगाना पड़ता है महाराज, तो वो बाजार की प्रेयसी को ज्यादा पसंद करेगा, पत्नी को नहीं करेगा। पत्नी को करेगा तो मां बाप को नहीं करेगा, मां बाप को करेगा तो ज्ञानदाता गुरु की ओर दृष्टि नहीं जाएगी। ज्ञानदाता गुरु में अगर दृष्टि गई तो जो अद्वैत पूर्णता है उस पर मनुष्य की स्वाभाविक दृष्टि नहीं जाती। बताना पड़ता है परमेश्वर की पूर्णता को, बताना पड़ता है। तो नारायण, ये जो स्वाभाविक प्रवाह है सृष्टि का, ये कहां ले जा रहा है इस पर ध्यान देना पड़ता है। ये आपको कभी सुनाया होगा कि धर्म राग द्वेष प्राप्त जो कर्तव्यता है उससे रोकने के लिए है, या द्वेष से एक कर्तव्य प्राप्त हुआ कि शत्रु को मारो, तो धर्म कहेगा शत्रु को भी मत मारो, उसमें भी परमात्मा है। और राग से प्राप्त हुआ कि इसका पक्षपात करो, तो धर्म ने कहा कि नहीं, पक्षपात मत करो, ये धर्म के विपरीत है। तो राग द्वेष मूलक जो हमारी प्रवृत्ति हो रही थी, उस नैसर्गिक स्वाभाविक प्रवृत्ति में रुकावट डालने के लिए शास्त्र धर्म का उपदेश करता है। नहीं तो सारा दुनिया रागी हो जाए, सारा दुनिया द्वेषी हो जाए, सारा दुनिया मोही हो जाए और पक्षपात हो जाए। तो राग द्वेष से अप्राप्त जो वस्तु होती है, यहां तक कि धर्म करने की प्रेरणा और समाधि लगाने की प्रेरणा भी, उपासना करने की प्रेरणा भी। प्रकृति में दो तरह का विश्राम है, नैसर्गिक विश्राम और आध्यात्मिक विश्राम। ये तो आप जानते हैं कि नहीं? नैसर्गिक माने प्राकृत स्वाभाविक विश्राम है सुसुप्ति, निदागिक विश्राम मिल गया, और अभ्यास करके चित्त की ऐसी स्थिति उत्पन्न करना कि उसमें विश्राम आ जाए। तो अभ्यास से विश्राम उत्पन्न करना शास्त्र से प्राप्त है, शासन से प्राप्त है। वो चाहे गुरु का शासन हो चाहे शास्त्र का शासन हो, गुरु के शासन की भी संहिता होती है। अब ये अद्वैत अविनाशी परिपूर्णतम से उपलक्षित जो वस्तु है, ये नहीं अद्वैत नहीं, अद्वैत नहीं हो, द्वैताभाव से उपलक्षित जो वस्तु है, अद्वैत शब्द का अर्थ कोई विधानात्मक नहीं होता, द्वैताभाव से उपलक्षित जो वस्तु है, विनाशा भाव से उपलक्षित जो वस्तु है, और परिच्छिन्ना भावता परिच्छेदा भावता से परिच्छेदा भाव से उपलक्षित जो वस्तु है, परिच्छेदा भाव से उपलक्षित जो वस्तु है, अन्या भाव से उपलक्षित जो वस्तु है, वो अपना आत्मा उसको ब्रह्म बताए बिना, जैसे धर्म बताए बिना किसी को नहीं मालूम पड़ सकता, जैसे ईश्वर बताए बिना किसी को नहीं मालूम पड़ सकता, जैसे वो अभ्यास जिससे हम विश्राम को उत्पन्न कर लें बताए बिना किसी को मालूम नहीं पड़ सकता, इसी प्रकार अपनी जो अद्वैतता है, जो शास्त्र जो निस्वात शास्त्रम जो निष्प्रमाणम यस्य तस्य भावः तस्मात्, शास्त्रं योनि प्रमाणं यस्य तत् शास्त्र योनि, यत् पदोपलक्षितं ब्रह्म, यत् पदेन उपक्रांतं ब्रह्म, ब्रह्म जिज्ञासा पदेन उपक्रांतं ब्रह्म, यत् पदेन उपक्रांतं ब्रह्म तत् शास्त्र योनि, जिस ब्रह्म की चर्चा हमने प्रारंभ की है वो ब्रह्म शास्त्र योनि है। शास्त्र योनि का अर्थ क्या है? पहले ही कह दिया जन्मादित्य जतह में शास्त्र ही तो है ना, जतो बाईमानि भूतानि जायन्ते। अब ये शास्त्र काहे को बताया? तो अब ये शास्त्र इसलिए बताया कि जो कारण बोधक शास्त्र हैं सो तो परमात्मा के प्रतिपादक हैं, ये सृष्टि के समग्र शास्त्र जो हैं बड़े विलक्षण है। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, इस वेद मंत्र के आधार पर इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, सारे वेद जिस पद का निर्देश करते हैं, एक तंत्र उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, हम उस उपनिषद प्रतिपाद्य पुरुष के बारे में प्रश्न करते हैं। ना वेदविन्द मनुते ताम्रियांताम, जो वेद को नहीं जानता, जो वेद के अभिप्राय को नहीं समझता, वेद की भाषा समझने की जरूरत नहीं है, सारा वेद दिमाग में भरने की जरूरत नहीं है, परंतु वेद क्या निरूपण करता है, ये जो हमारी बुद्धि है, ये जो हमारा वेद अनुभूति है, ये जो हमारा उपदेश है, ये जो हमारा मार्ग है, ये संहिताबद्ध है कि स्वतंत्र है, ये कहीं कहीं से 30 मार खाने और सातवें आसमान में निशाना लगा करके इसको पैदा किया है। एक 30 मार खा होता है ना, और 30 मार खा तो 30 मार खा की तरह किसी ने इस आसमान में अपना तीर मार करके इसको पैदा किया है कि इसकी कोई परंपरा है, इसका कोई संप्रदाय है। सर्वज्ञ सर्वज्ञ ज्ञान पुरस्कार है और सर्वज्ञ ज्ञान भी अपने अपने ज्ञान को सर्वज्ञता बताने वाले उसका भी एक अनुशासन है। सर्वे वेदा जब पद्मानंदे, अनुशासन क्या है कि देखो जब तक सामने वाली चीज को तुम ब्रह्म मानोगे वो ब्रह्म नहीं हो सकते। क्यों? तो वो तो अब मुझसे अलग वो है, उससे अलग मैं हूं, है ना। सामने वाली चीज से अलग मैं हूं और मुझसे अलग वो है, तो उसको अद्वैत ब्रह्म कैसे बोलेंगे? अच्छा, उस चीज को अद्वैत ब्रह्म नहीं मान सकते क्योंकि वो अलग है, मैं अलग हूं। तो जब तक ब्रह्म को तुम अन्य रूप से समझोगे तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। एक काल में समझोगे तब भी ब्रह्म ज्ञान नहीं, एक देश में समझोगे तब भी ब्रह्म ज्ञान नहीं, एक वस्तु में समझोगे तब भी ब्रह्म ज्ञान नहीं, परोक्ष समझोगे तब भी ब्रह्म ज्ञान नहीं, प्रत्यक्ष समझोगे तब भी ब्रह्म ज्ञान नहीं। ब्रह्म ज्ञान का एक क्रम है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का, ब्रह्म बोध का एक क्रम है और वो क्रम है आत्मा ब्रह्म है, यही उसका क्रम है। जब आत्मा ब्रह्म है इस रूप में जानते हैं तब जानते हैं कि संपूर्ण प्रतीति और संपूर्ण दृश्य मुझ अनंत अद्वय अधिष्ठान में भास रही है, मेरे आधार पर है, मैं ही अन्य अन्य रूप में परोक्ष प्रत्यक्ष रूप में अन्य रूप में मैं ही प्रतीत हो रहा हूं, तब वो जो आत्मा है वो अखंड अद्वय पर ब्रह्म हो जाता है। तो ये बात जो है ये त्रयी सांख्यम योग पशुपतिमतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति।